Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 listopada. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Rzecznik prezydenta w Trójce. O 2 latach współpracy Andrzeja Dudy z rządem Beaty Szydło. Ta współpraca była przez 2 lata bardzo dobra. Dziesiątki osób zatrzymanych przez CBA mają być zamieszane w sprawę wyłudzania kredytów ze SKA Banku w Wołominie. W Europarlamencie dyskusja o oszustwach podatkowych. To gorący temat po ujawnieniu Paradise Papers. O 13 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości wspólna konferencja premier Beaty Szydło i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tematem ma być podsumowanie 2 lat rządów PiSu. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński w Trójce podsumował współpracę Andrzeja Dudy i gabinetu premier Szydło. Wczoraj minęły 2 lata od desygnowania jej na szefową Rady Ministrów. Krzysztof Łapiński powiedział, że współpraca skupiała się głównie na realizowaniu obietnic wyborczych. Ta współpraca była przez 2 lata bardzo dobra. Prezydent podpisał większość ustaw, dlatego że one były wspólnym zobowiązaniem wyborczym z kampanii. Najpierw prezydenckiej, a później parlamentarnej. Więc tutaj proszę zobaczyć, czy program, czy obniżenie wieku emerytalnego, czy 500+, czy inne kwestie społeczne, ekonomiczne, które były ważne dla prezydenta podpisów? I dla rządu. To prezydent wspólnie z rządem przeprowadzili te reformy. We wczorajszym wywiadzie dla TVP Info prezes PiSu Jarosław Kaczyński podkreślił, że rząd musi zostać tak skonstruowany, żeby dobrze się wpisywał w nową, troszkę trudniejszą sytuację. Dodał, że Beata Szydło zaproponowała zmiany strukturalne w rządzie, które są, jak powiedział, bardzo interesujące. Funkcjonariusze CBA zatrzymali kilkadziesiąt osób w Warszawie i okolicach w śledztwie związanym z jednym z wątków sprawy wyłudzeń kredytów z wołomińskiego SK Banku. Suma wyłudzonych pieniędzy przekracza 1,5 miliarda złotych, informuje Temistokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W efekcie wspólnych działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymaliśmy dziesiątki osób, ma to związek ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń kredytów w SK Banku w Wołominie. No jak się okazuje, te wyłudzenia sięgają blisko 1,640 mln zł. Wśród zatrzymanych są pracownicy SK Banku i różnych przedsiębiorstw. Od dyskusji na temat oszustw podatkowych europosłowie rozpoczną 2 dzień sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Europosłowie będą również rozmawiać o praworządności na Malcie, a także o sprawach gospodarczych i relacji ze Wschodem. Beata Płomecka. Sprawę oszustw podatkowych wpisano do programu sesji plenarnej po ujawnieniu Paradise Papers, czyli po wycieku dokumentów ukazujących kolejne przykłady unikania płacenia podatków przez polityków, celebrytów i międzynarodowe firmy. Dyskusja na ten temat odbędzie się przed południem, natomiast w popołudniowej części sesji plenarnej zaplanowano debatę o praworządności na Malcie w związku z zabójstwem dziennikarki, która zajmowała się korupcją na szczytach władzy. W programie jest także dyskusja o relacjach z krajami zza wschodniej granicy, a to dlatego, że zbliża się szczyt Partnerstwa Wschodniego. Europosłowie będą też dziś rozmawiać o propozycjach dotyczących wzmocnienia unijnej ochrony przed importem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych na przykład z Chin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wrocław walczy z plagą szczurów, ale to walka trudna, niemalże skazana na niepowodzenie. Jutro rusza w mieście ostatnia w tym roku deratyzacja. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości zarządcy muszą przeprowadzić ją w nieruchomościach i na podwórkach. Mieszkańcy Wrocławia mają dość gryzoni. Są ogromne jak koty. Wszędzie są szczury we Wrocławiu. Siedzą sobie po krzakach. Jest plaga. Nie boją się w ogóle ludzi, po prostu biegają pod nogami. Osobiście ja się szczurów bardzo boję, więc ja się staram omijać. No ale niestety one się mnożą i mnożą. Wrocław jest miastem wybitnie szczurogennym. W tej chwili sądzę, że we Wrocławiu jest około 2-3 szczury na jednego mieszkańca, czyli ponad 2 miliony. To, żeby wytępić szczury, to nie da rady, bo ta populacja może być co najwyżej kontrolowana przez człowieka. Według wrocławskiego szczurołapa Sebastiana Turkiewicza ograniczyć liczbę szczurów można nie dokarmiając ptaków i nie tępiąc kotów łapiących gryzonie. To był serwis Trójki. Na zachodzie i w centrum pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Wszędzie może przelotnie padać, na północy także deszcz ze śniegiem, a na południu śnieg. Nad morzem porywiste wiatry. Od 3 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i na południu oraz 6 na Pomorzu Zachodnim, tylko na Podhalu około 0. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD A++ za 4999 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Philips. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wyobraź sobie niewyobrażalne. i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Tak już w życiu jest. Zecepry są lepsze z dudkami, gwiazdka ze śniegiem, a prąd jest lepszy z robotami. Od PGE na święta prąd z dodatkami i zniżkami do popularnych sklepów. Szczegóły na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład piekarnik parowy Electrolux. Potrawy soczyste w środku, chrupiące na zewnątrz. Zapłać teraz 999 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu 0 RSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Szanowni Państwo, gdy coś jest naprawdę super, to zwykło się mawiać Kozak. A że teraz w Neti w kozackich pakietach internetu z telewizją masz aż 3 usługi za darmo. Kozacko szybki internet przez rok za zero. HBO HD na 2 miesiące za zero. I telefon komórkowy też za zero. No to Kozak. Zapraszamy po więcej informacji na netia.pl, do salonów lub na infolinię 801 801 100. Netia. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do 16 listopada za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung za 2999 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 7 minut po godzinie 10. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Do południa. I zaczynamy Nieboskłonem z albumu Męskie Granie 2017. To nasza płyta tygodnia. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać od nas egzemplarz, to mamy teraz 2 do oddania w dobre ręce. Należy w tej sprawie napisać SMS, korzystając z numeru 71335. W treści imię, nazwisko, adres do wysyłki, no i hasło Nieboskłon. Stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Rychmur, Płyty tygodnia wędrują dzisiaj do pani Anny Spruchnika i pana Ryszarda z Poznania, a antenę przyjmują już Bonnie i Clyde. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? L'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac, des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. I zrobiło się lekko gangstersko i to się świetnie składa, bo w studiu jest już Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Podejrzewam, że większość z Państwa obejrzała przynajmniej kilka odcinków serialu Narcos, wobec którego zdania są podzielone, ale ci, dla których okazał się być hitem, ciężko przyjęli fakt, że bohater Pablo Escobar ginie pod koniec drugiego sezonu. Nie ma dobrego serialu, w którym główny bohater nie wzbudzałby podziwu i sympatii widzów, i to bez względu na to, kim jest. Bo wszystko jest kwestią odpowiedniego kadru i dobrego ustawienia światła, w zależności jak pada, tak się wygląda. Pablo Escobar, kokainowy król. Na jego pogrzeb w 1993 roku jedni przyszli, żeby świętować, inni, żeby opłakiwać. Do śmierci jego matki, Erminy Escobar, w 2006 co miesiąc odprawiana była msza w jego intencji, a matka podjeżdżała wcześniej pod kościół i rozdawała pieniądze bezdomnym, by mogli zjeść śniadanie. Nie robiła tego po to, by odkupić winy syna, bo jak powiedziała, nigdy nie uważała go za kryminalistę na listę i nigdy nie będzie się wstydzić bycia jego matką. Robiła to po to, by oddać mu hołd. Trzeba przyznać, że Pablo Escobar doskonale potrafił zadbać o swój wizerunek. Ci, których wsparcia potrzebował, podziwiali go. Inni, którzy byli dla niego zagrożeniem, bali się go. Mistrz PR-u. Ale to też nie tak, że Pablo sobie wszystko to wymyślił sam. Nie byłoby jego legendy bez legendy banditos, wyjętych spod prawa niezależnych kolumbijskich wojowników, którzy niczym zmultiplikowany Robin Hood troszczyli się o ubogich. Oczywiście, w mniej romantycznej wersji postrzegania świata po prostu zapewniali sobie w ten sposób przychylność, a zatem, no co idzie, możliwość kryjówki i ochrony przed władzą, bo nikt nie wyda tego, kto go karmi, temu, kto go nęka i okrada. Czyż nie? Pablo od dziecka lubił rozdawać jedzenie i pieniądze biednym. Problem w tym, że sam ich nie miał, więc najpierw brał jako dziecko produkty w sklepie na tak zwany zeszyt i rozdawał. A kto płacił? Matka. Oczywiście budziło to ogólny zachwyt nad rozkosznym i małym, dobrym chłopcem. Potem jako nastolatek wyrzucony ze szkoły w wyniku też potrzeby rozdawania ukradł odpowiedzi do testów i rozdał uczniom. Postanowił nie poddawać się i rozdawać dalej, ale by to zrealizować, zrozumiał jedno. Musi zostać milionerem. Wiadomo, że człowiek najlepiej uczy się poprzez doświadczenie, a dotychczasowa praktyka wskazywała mu, że żeby rozdać jeden, trzeba... Tak jest, wziąć drugim. Element pracy własnej w jego dotychczasowym doświadczeniu nie występował. Tak więc włócząc się po niebezpiecznych ulicach Medellin, szukał sposobu na zarobek i w końcu znalazł doskonałe miejsce, gdzie ludzie nie zważają na dobra materialne, milczą, nie protestują, nie donoszą, są spokojni i mało ruchliwi. Jakie to miejsce, jak Państwo myślicie? Tak jest, cmentarz. Jak na hienę cmentarną miał pewne poczucie przyzwoitości i nie schodził poniżej pewnego poziomu, a dokładnie zatrzymywał się na nagrobkach, z których usuwał napisy i sprzedawał. Po malutku piął się w górę i w końcu przerzucił się na motoryzację i kradł z kumplami samochody. A jak już zyskał odpowiednią sławę, doszedł do wniosku, że skoro potem ludzie i tak kupują nowe, a jest to zawsze poważny wydatek, to taniej im będzie, kiedy po prostu zapłacą okup. Tak. Takie swoiste ubezpieczenie przed kradzieżą. Co postanowił, to też zrobił. Jako 21-latek miał już poważną renomę i solidne zaplecze współpracowników, których inwestował, obdarzając dobrami, samochodami, oczywiście cudzymi, no bo jak inaczej. Nie byłoby też króla kokainy bez wojny domowej, która zaczęła się, kiedy miał 15 lat, ale o tym, jak komunistyczne, rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii zainspirowały młodego człowieka i jak nieoczekiwany i niezawiniony nieboszczyk okazał się być dla niego większy, wygrano niż szóstka w Totka. O tym za tydzień. Trójkowy detektyw. Docierać do celu, spokój jest we mnie, zachować go muszę. Jest wielki i słodki jak tort na weselu. Tylko spokój, głębia ciszy, środek pustki, raju bramy, tylko spokój, gra niczego. Więzy, zacięły się zamki, wyrusza jak co dzień ogromna machina. I słowa, i dzwonki, i troski, i żale, i myśl negatywna, co skrzydła podcina. Tylko spokój, głębia ciszy, środek pustki, raju bramy, tylko spokój, gram niczego. Już po raz 10 Fundacja Piosenkarnia Anny Treter zaprasza słuchaczy Trójki na jubileuszowy koncert laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Twórców i Wykonawców Piosenkarnia, który towarzyszy corocznie Festiwalowi Twórczości Korowód. Koncert poprowadzi Anna Treter, która również śpiewała przed chwilą na naszej antenie, autorka tekstów, pieśniarka, inicjatorka i dyrektor Festiwalu Twórczości Korowód. Impreza odbywa się w Krakowie od 2008 roku. Ma na celu prezentację i popularyzację dorobku artystycznego wybitnych polskich twórców oraz promocję młodzieży pasjonującej się muzyką i poezją. Na mniej więcej godzinną transmisję koncertu zapraszamy w niedzielę 19 listopada o godzinie 19:05, a jeżeli ktoś chciałby się wtedy podczas koncertu znaleźć w sercu wydarzeń tutaj u nas w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to proszę dzwonić w tej sprawie teraz 22 i 7 trójek. Miles, 50,000 people on the ground. 20 streets and 20 miles. 999 songs about love. I Artur Rojek za 31 minut, no mniej więcej, będzie godzina 11. Do południa. Jest rok 50 przed narodzeniem Chrystusa. Cała Galia jest podbita przez Rzymian. Cała? Nie. Jedna, jedyna osada zamieszkana przez nieugiętych Galów wciąż stawia opór najeźdźcom i uprzykrza życie legionom rzymskim stacjonującym w obozach Rabarbarum, Aquarium, Relanium i Delirium. Tak rozpoczyna się każdy z tomów o przygodach Gala Asterixa. Pierwszy komiks został wydany w magazynie Pilot 29 października 1959 roku. Dwa lata później wydano pierwszy osobny album. Albert Uderzo rysował, René Gościnny pisał scenariusze. 5 listopada minęło 40 lat od śmierci René Gościnnego, po której Uderzo przejął jego rolę i zajął się również pisaniem. I dopiero przed paroma laty postanowił przekazać Asterixa w ręce innych utalentowanych twórców. W 2013 roku scenarzysta Jean-Yves Ferry i rysownik Didier Conrad oddali pierwszy zeszyt bez bezpośredniego udziału artystycznego Alberta Uderzo, co nie oznacza, że nie pilnuje on cały czas twórców i nie przypomina, że Asterix ma na zawsze pozostać Asterixem, bo przecież mieszkańcy małej armorykańskiej wioski podbili serca publiczności i jest czego pilnować. We Francji są jak dobro narodowe. Pierwszy francuski satelita typu A1 wystrzelony w 1965 roku został nazwany Asterix. Zrealizowano wiele filmów animowanych i fabularnych opartych na przygodach Galów. Fragmenty niektórych usłyszymy za chwilę w cytatach towarzyszących rozmowie z Markiem Puszczewiczem, który przetłumaczył na język polski 7 ostatnich zeszytów z przygodami Asterixa. Nawiasem mówiąc, w Polsce pierwsze zeszyty pojawiły się dopiero na początku lat 90., a w październiku premierę światową i polską miał 37 tom Asterix w Italii. O pracy nad nim i dlaczego czasami tłumacz komiksów czuje się jak tajny agent, opowiada Marek Puszczewicz. Jest w tej chwili Asterix jako instytucja tak rozbudowaną machiną, że ukazuje się na przykład kolejna pozycja tych przygód w 120 chyba od razu krajach, więc w kilkudziesięciu językach i mało tego, to jest cała operacja logistyczna, która praktycznie rzecz biorąc trochę przypomina jakąś konspirację, bo jeżeli chodzi na przykład o umowę o zachowaniu poufności, to ja jej nawet nie przeczytałem, ona miała ze 16 stron, ale to i tak nie wystarczyło, bo później samo tłumaczenie musiałem wykonywać w sterylnych warunkach, odcięty od internetu, bez możliwości skorzystania z czegokolwiek poza komputerem, który dostarczył mi wydawca. Praktycznie rzecz biorąc, tak odbywa się z tego, co wiem, na całym świecie. Ten duch samego Alberta Uderca unosi się nad tym całym dziełem, nad tą kontynuacją, więc myślę, że ja również czuję w jakiś sposób jego oddech nad sobą. Jest oczywiście kilka takich cech, które wyróżniają tego bohatera na tle innych. To jest dosyć ciekawe, bo on jest takim troszeczkę ucieleśnieniem takiej pewnej megalomanii francuskiej, którą my tutaj w naszym kraju chociażby tak wyczuwamy nieraz, ale to jest w zasadzie sympatyczne, bo to jest, oddaje takiego ducha tej typowej postawy francuskiego bohatera, kiedy to jest człowiek sprytny, poradzić sobie potrafi we wszystkich okolicznościach, zawsze jakąś znajdzie sposób, żeby coś tam dodatkowego wymyślić. Natomiast z drugiej strony jakby takim jego alter ego jest Obelix, który raczej z Francuzami nam się nie kojarzy, chyba żeby wziąć pod uwagę kuchnię francuską, bo on jest miłośnikiem kuchni wszelakiej, chociaż najbardziej lubi dziki, więc to tak z Francuzem ma mniej. Bardziej mu może do Belga niż do Francuza, niemniej jest jakby taką właśnie drugą stroną tego francuskiego charakteru, czyli taki smakosz, chętnie się zabawi. No, oczywiście ulubioną jego zabawą to jest obijanie rzymskich legionistów. Oh, ave victis! Dum spiro! Teraz może tak niekoniecznie się kojarzy Francuza jako kogoś bitnego szczególnie, ale myślę sobie, że tam jednak były i okresy bardzo przecież w historii bitnych władców, jakby chociażby Napoleon, więc myślę sobie, że ten Asterix jak najbardziej oddaje też tego ducha francuskiego. To ja zrobiłem hał-hał. Nie mam prawa robić hał-hał? Ach ty spryciarzu, wyjmij idefiksa z worka. Tłumaczy pan zeszyty od 30 tomu do teraz 37, nie licząc tych dodatkowych wydań okolicznościowych. To znaczy, że idealnie zaobserwował pan, tłumacząc te teksty, co się zmieniło po przejęciu pałeczki przez nowych wykonawców. W zasadzie tak na pierwszy rzut oka to uznałem po w trakcie tłumaczenia i później, gdy się ten zeszyt już ukazał, że Asterix u Piktów to jest, można powiedzieć, esencja tego, co było właśnie w czasach Gościnnego i Uderco, czyli autorom nowym udało się, według mnie, świetnie to zaobserwować, jak to powinno wyglądać i świetnie to oddać, czyli same przygody były ciekawe w dosyć takim nieznanym środowisku. Dużo było różnych właśnie takich słownych jakby gier, zabaw, kalamburów. Bardzo to było według mnie celne. Następny, to był Papirus Cezara, wydał mi się taki troszeczkę, po pierwsze, nudniejszy i nie był już taki zabawny. Trochę się zmartwiłem, bo pomyślałem sobie, że może to będą w tą stronę zmierzali ci autorzy. Widać, oni też doszli do wniosku, że ta wersja, kiedy odbywają się te przygody, jakieś bardziej dynamiczne, coś się dzieje, w jakichś krajach się akcja toczy, nieznanych, umieścili akcję w dosyć ciekawym miejscu, bo właśnie w Italii tak na ogół była mowa o Rzymie cały czas, a faktycznie Italia to jest oczywiście Rzym przede wszystkim, kiedyś też tak było, no ale również inne regiony, więc nasi bohaterowie tam przemieszczają się przez całą Italię, poznają różne ludy tamtego regionu. Cezar się nie starzeje, on wygrzewa. Jego włosy nie siwieją, lecz po prostu jaśnieją. Jest jak gepard, jak samuraj. Nikomu nic nie zawdzięcza, ani rodzinie, ani układowi, ani mafii sycylijskiej. Ave ja. Ave ty, Cezarze. Ogromne znaczenie w przygodach Asterixa miało zawsze poczucie humoru. I to wcale niełatwe do przetłumaczenia. Pełne słownych kalamburów, odwołań do obecnej polityki, do historii. Samo tworzenie imion może być już wyzwaniem. W ostatnich zeszytach pojawiali się na przykład admirał Braknonsensus, kapłan Hipnoterapus, ojciec Obelixa Onadobnodalix, Romeo Montekiusz, czy Ostro Polemix, kolporter nowin i rzymski korespondent życia Lutecji. Ostro Polemix to bardzo dobre imię dla dziennikarza, podkreślmy. Zresztą zawsze tłumaczenie humoru to ogromne wyzwanie. Opowiada o tym dalej Marek Puszczewicz. To jest taka sytuacja, gdzie w oryginalnym tekście tego ostatniego Asterixa powołują się na jakąś wypowiedź niejakiego ministra Baldura i tam dla nas Polaków to jego wypowiedź zupełnie nie była, nic nie znaczyła, bo to było do konkretnej sytuacji francuskiej. Ja wsadziłem mu w usta temu bohaterowi, który tam jest okładany przez jednego z tych naszych bohaterów, tekst, który pan prezydent Chirac zechciał sobie pod naszym adresem rzucić, że znowu straciliśmy okazję, by siedzieć cicho. I on tam tłuczony to powtarza i uznaje, że to jest bardzo celne, że pan Chirac tutaj podpowiedział bardzo dobrą kwestię, którą wykorzystałem. Czy ja jestem z niej tak bardzo dumny, ale podoba mi się. A zdarza się panu sprawdzać te żarty przetłumaczone wśród swoich najbliższych, wśród znajomych, żeby mieć pewność, że to będzie śmieszne? Testuje pan tłumaczenie Asterixa? W zasadzie to nie. Zmusza mnie do dyskrecji umowa o nierozpowszechnianiu żadnych informacji na ten temat. No i później praktycznie do momentu publikacji nie bardzo mam jak. Natomiast staram się sam trochę pracy w to włożyć i gdy pojawia się jakiś taki problem, to próbuję na różne sposoby do niego podejść, czyli można znaleźć jakieś związki frazeologiczne dla danego kalamburu, które oddają coś w sposób bardzo zbliżony, albo coś odleglejszy. I tak można sobie coś spróbować dopasować. I tak raczej w tą stronę ta praca zmierza. Nie porównuję z nikim, że tak powiem, nie konsultuję tego. Na przykład bifidus, no to oczywiście kojarzy się z jogurtami i z tymi z kulturami, że tak powiem, bakterii. Więc jeżeli jest bifidus, to ja tutaj nic nie wymyślę. Także to on tu zostanie. Nawet bym nie próbował. I to oczywiście jest sporo takich nazw, które można zostawić w takiej praktycznie postaci niemal jak w oryginalnym tekście francuskim. Ale czasami to trzeba się dosyć sporo nagłowić, żeby coś z tego wymyślić. Na przykład dwie bohaterki, które tutaj występują w tym najnowszym, aby bez afer i tyle afer, one pochodzą z królestwa Kusz, no to tutaj trzeba było troszeczkę się nad tym zastanowić, bo tam było troszeczkę inaczej w tym oryginale. Jeszcze ten Kusz, musiałem, ten Kusz akurat mi przypasował, bo w kilku miejscach to wykorzystałem, gdzie one tam wykonują tak zwany pad płaski, tam wskutek tego, że im ktoś wóz zepsuł, no i nosem w kurz, więc następni gryzą kurz, więc nawiązałem też przy okazji do takiej znanej dość piosenki zespołu Queen. I to tak się toczy właśnie w ten sposób, że jedno czasami drugie za sobą pociąga. Jedna zabawa, jeden kalambur powoduje, że inny za tym idzie. To jest bardzo właśnie takie wdzięczne, sympatyczne i to największą przyjemność tłumaczowi, jako tłumaczowi sprawia. Marek Puszczewicz, tłumacz między innymi ostatnich 7 zeszytów z przygodami Gala Asterixa. Nie liczymy tutaj wszystkich wydawnictw okolicznościowych. Jeżeli ktoś chciałby od nas otrzymać najnowszy, 37 tom Asterix w Italii, proszę w tej sprawie napisać, korzystając z adresu natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl. Mamy parę egzemplarzy, chętnie oddamy. A teraz piosenka, o której wspominał pan Marek. Ta o gryzieniu kurzu. Another one bites the dust. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey, hey, hey, hey! Ooh, shout! There are plenty of ways that you can hurt a man and bring him to the ground. You can beat him, you can cheat him, you can treat him bad. You can leave him when he's down. But I'm ready. Yes, I'm ready for you. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Raty z odroczonym terminem spłaty. Tylko do 26 listopada. Przy zakupie na raty pierwsza spłata dopiero w marcu. Tylko do 26 listopada. Kredyt z karencją na 3 miesiące. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 6 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Pamiętaj, pierwsza rata dopiero w marcu. MediaMarkt, precz z nudą. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 zł za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Już 14 listopada w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń dla przedsiębiorców w Polsce. Gala Złotych Certyfikatów Rzetelności, której partnerem jest program Trzeci Polskiego Radia oraz Interia.pl. Złote certyfikaty to wyróżnienie dla firm, które w prowadzeniu biznesu zachowują najwyższe standardy, promując wiarygodność wśród polskich przedsiębiorców. Ty też możesz stać się częścią tej społeczności. Dołącz do najlepszych. Wejdź na www.rzetelnafirma.pl i dowiedz się więcej. Uwaga! Ważny komunikat. Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. 18 i 19 listopada w salonach Toyoty odbędą się dni otwarte wyprzedaży 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie równo kwadrans został do godziny 11. Fajny film. A my przenosimy się już na 25. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Kamer Image w Bydgoszczy, bo tam jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem oczywiście i przypominam, festiwal do soboty, ale dzisiaj coś specjalnego, bo chociaż jesteśmy w Bydgoszczy, to z moimi gośćmi będę rozmawiał przede wszystkim o tym, co dzieje się właśnie teraz, co dzieje się od niedzieli w Toruniu, a dziś ze mną w Studiu Trójki w Operze Nowej w Bydgoszczy. Anna Mędrak, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oczywiście osoba związana, o czym słuchacze Trójki doskonale wiedzą, z konkursem imienia Krzysztofa Mędraka. To konkurs dla młodych krytyków filmowych, ale też redaktor specjalnej książki, która właśnie się ukazała. Jest też z nami dr Radosław Osiński. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurator do spraw właśnie kina i filmów Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Byliśmy w niedzielę wieczorem właśnie w Toruniu. To duża wycieczka z festiwalu Kamer Image. Pojechała specjalnie do Torunia, bo był też wspaniały wernisaż. Tak, już od kilku lat w ramach festiwalu Camer Image w gościnnym Toruniu odbywają się wystawy. Są to specjalne wydarzenia towarzyszące festiwalowi Camer Image. W ubiegłym roku to była wystawa twórczości Davida Cronenberga, w tym roku wystawa twórczości plastycznej Davida Lyncha. Właściwie można powiedzieć stałego gościa festiwalu. Tak, ja jeszcze pamiętam Davida Lyncha z Łodzi. Wielokrotnie przyjeżdżał, przypominam, też film zrealizował, kręcił z Markiem Żydowiczem, dyrektorem Camer Image. Także to jest, możemy bez wahania powiedzieć, przyjaciel tego festiwalu. No tak, ale też z polskimi aktorami. Z polskimi aktorami. Empire, prawda? Tak, Karolina tak. Gruszka, Krzysztof Majchrzak i oczywiście. Tak dalej. O tym filmie zresztą też w publikacji, o której będziemy mówić, tekst się zjawił. Na temat tego filmu również jeden z autorów pisze, a o publikacji powiedz, Radku, coś więcej? No właśnie, o publikacji można by długo mówić, bo to jest prawdziwe kompendium wiedzy na temat twórczości Davida Lyncha. Ale też dodam ze specjalnej perspektywy, bo to polskie spojrzenie na Davida Lyncha. Tak, taki jest zresztą tytuł tej książki, Polskie spojrzenia. No i tym, co ją wyróżnia, to jest też punkt widzenia krytyków filmowych. To nie jest publikacja akademicka, filmoznawcza. To są eseje napisane przez czołowych polskich krytyków, filmowych laureatów i wyróżnionych właśnie w konkursie imienia Krzysztofa Mętraka. Wszystko dodajmy, się to stąd moja obecność. Tutaj, dodajmy tak. Też, w książce znajduje się tekst samego Krzysztofa Mętraka. Jedna z jego ostatnich publikacji, jest to krótka recenzja właściwie książkowej Dzikości serca, gdzie on dokonuje takich porównań między książką a filmem. Także to rzeczywiście wyjątkowo jest dla mnie przyjemne i myślę też dla wszystkich autorów, a autorów jest bardzo wielu. Jak powiedział Radek, wszyscy związani z konkursem Mętraka, aż 20 autorów zainteresowało się i przyjęło propozycję Radka, bo ja chciałam podkreślić, że to z inicjatywy właśnie Radka ta publikacja i nie tylko ta, bo również mówiłeś o wystawie Cronenberga, to już jest druga publikacja pod patronatem Fundacji Tumult Festiwalu Camer Image. Z pomocą właśnie Marka Żydowicza, Agnieszki Swoińskiej, którym bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe, bo dzięki nim to te książki przepięknie wydane, przepięknie, albumowo. No to jest właściwie tak, to jest gruby, wielki album. Tak, więc dzięki nim one mogły zaistnieć. No przede wszystkim właśnie w tym roku ta książka poświęcona Davidowi, twórczości Davida Lyncha, właściwie wszystkim aspektom tej twórczości, prawda? Tak, udało nam się objąć tymi tekstami różne konteksty jego twórczości. Piszemy nie tylko o filmach kinowych, ale też o krótkich metrażach, o twórczości telewizyjnej, o reklamach, teledyskach. I to wszystko, dodam, również znajdziemy na wystawie, bo to nie jest tylko oglądanie różnorodnych prac. To jest naprawdę monumentalna wystawa złożona z przeróżnych form. Tak, jest to najobszerniejsza wystawa dorobku Davida Lyncha w ogóle, bo David Lynch oczywiście miał już wcześniej tego typu wystawy, ale nigdy nie zgromadzono tylu prac i też nie nadano tak wystawie takiego właśnie monumentalnego charakteru, bo przecież wchodzimy na tę wystawę poprzez Red Room, czyli takie nawiązanie do Twin Peaks. Są tam pokoje, gdzie możemy posłuchać muzyki autorstwa Davida Lyncha. Muzyki, to mnie właśnie najbardziej zaskoczyło, tak. Bo wiedziałem, że David Lynch tworzy również muzykę, ale nie wiedziałem, że wydał aż tyle płyt. Tak, on wydał dwie własne płyty. Można cały dzień spędzić na wystawie, słuchając muzyki, łącznie, oglądając filmy, łącznie reklamy. Muzyki, również muzyki polskiej. Polish Night tak. Music jest taka tam płyta, która wszystkich bardzo zainteresowała. Tak, nagrana z Markiem Żebrowskim, przyjacielem Camer Image i przyjacielem Davida Lyncha. No ja widziałem wczoraj, że w tym pokoju taka para oddawała się bardzo właśnie miłym chwilom, tak, słuchając tych dźwięków. No są tam na przykład fragmenty muzyki do Dune, czyli też do filmów. No niezwykłe przeżycie. Mamy tam pokój, gdzie można obejrzeć reklamy. Mamy też salę kolumnową, gdzie jest w takiej trójwymiarowej wersji olbrzym z Twin Peaks. No David Lynch, byłem przy tym, oglądał te prace i odkrywał je na nowo. On już niektórych nawet nie pamiętał. I codziennie bywa teraz w Toruniu właśnie w tych dniach, tak? Trudno mu Toruń opuścić i no, cieszy się tymi pracami, tak jakby to były dzieła, które stworzył przed chwilą. Krąży między jest Toruniem zachwycony, a jest zachwycony, tak. To jest taka unia bydgosko-toruńska. Ja z zewnątrz, z Warszawy mogę to obserwować. To jest bardzo, bardzo cenne, że te dwa miasta dzięki między innymi Davidowi Lynchowi i festiwalowi Camer Image mogły się tak zbliżyć. Ja też dodam, bo może Radkowi będzie niezręcznie to powiedzieć, ale jeśli ktoś nie był w Centrum Sztuki Współczesnej jeszcze, to ja bardzo zachęcam w Toruniu, dlatego że To jest tak znakomita instytucja, tak fantastyczne przestrzenie ekspozycyjne tam są, zresztą nie tylko, bo przecież też są tam projekcje filmowe i tam rzeczywiście te prace zostały tak fantastycznie wyeksponowane. Nie każda przestrzeń do tego się nadaje. Natomiast to jest rzeczywiście monumentalne, jak słusznie powiedziałeś. I dodam też, że wystawie Davida Lyncha towarzyszą właśnie projekcje jego filmów pełnometrażowych. Tak, w kinie zorganizowaliśmy pełną retrospektywę jego twórczości. Są to nie tylko filmy pełnometrażowe, ale właśnie te wszystkie inne materiały, które my w kinie w Polsce pokazujemy chyba jako pierwsi. Każdemu z takich pokazów towarzyszą spotkania, dyskusje. No i jedna bardzo ważna informacja dla tych wszystkich, którzy nie mogą być z nami na festiwalu Camera Image. Tę wystawę jeszcze będzie można bardzo długo oglądać. Tak, do lutego też będzie trwał przegląd filmów, także zapraszamy. A książkę można zamówić na stronie księgarni Centrum Sztuki Współczesnej. Ja jeszcze dodam, dla mnie wyjątkowo cenne w tej książce publikacji jest to, że to jest spojrzenie właśnie młodych krytyków. Wielu z nich nie było jeszcze na świecie, oczywiście, kiedy David Lynch swoje pierwsze filmy realizował. To są ludzie, niektórzy z nich urodzeni nawet w latach 90. W związku z tym tam taka dobra moda na Lyncha i świeże spojrzenie to jest cały czas obecne w naszej krytyce filmowej. To jest rzeczywiście wyjątkowo cenne. A dzisiaj dodam, niezależnie od wystawy w Toruniu, twórczość Davida Lyncha także na festiwalu Camera Image. Dzisiaj w Operze Nowej będzie można zobaczyć dwa pierwsze odcinki nowej serii Twin Peaks. Dziękuję bardzo za spotkanie moim gościom. Zapraszamy do lutego przyszłego roku na wystawę Davida Lyncha w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. A gośćmi Trójki byli Anna Mętrak. Dziękuję. Miłego dnia życzę. Ja również. Oraz dr Radosław Osiński. Dziękuję. Dziękuję. I to był Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy. Wróci jutro redaktor o tej samej porze. Przypomnijmy, że festiwal potrwa w Bydgoszczy do soboty i mamy dla Państwa zaproszenia na pojedyncze seanse filmowe w bydgoskiej Operze Nowa. Jeżeli ktoś chciałby takie zaproszenie na Camera Image do kina od nas otrzymać, to proszę w tej sprawie dzwonić teraz 22 i 7 trójek. Za naszym oknem pada deszcz, na piecu skrzypce stroi świerszcz. Dziewczyny płaczą, bo skończyło się już lato i tylko słychać gdzieś koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. W ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przy groźne wierzby liczy. Tańcząc na mięsie w objęciach polnej myszy, koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie koncert, co z babim latem odpłynie. Drzew pokryły się dawno mchem, wiatr rozwiał jeszcze jeden dzień, a na ścierniskach pozapalały się ogniska. W oddali snuje się koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. W ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przydrożne wierzby liczy. Tańcząc na między w objęciach polnej myszy, koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie koncert, co z babim latem odpłynie. Ludzie czekają, może już jutro będzie biało. Pod piecem cicho brzmi koncert jesienny.